pamiętać. Molekin D3. Bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 248 nowych przypadków koronawirusa w Polsce, zmarło 9 osób, a w sumie wyzdrowiały już prawie 2000. Maturzyści kończą rok szkolny, możliwe, że dziś poznamy termin egzaminów. Więcej o tym za chwilę, nasza reporterka. Strażacy kontrolują sytuację w Biebrzańskim Parku Narodowym, ale zarzewia ognia wciąż są. Nowy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Liczba zdiagnozowanych chorych na COVID-19 wzrosła do 10 759 po wykryciu 248 nowych przypadków. Umarło 9 kolejnych osób, w sumie 463, wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. Resort podaje, że wyzdrowiały dotąd 1944 osoby. Rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz poinformował, że wyższy bilans zakażeń to efekt wykrycia 3 kolejnych ognisk. Ten wzrost w stosunku do ostatnich dwóch dni, kiedy notowaliśmy w granicach 170-180 przypadków o poranku, wynika choćby z dwóch ognisk w domach pomocy społecznej w Lublińcu i Kaliszu oraz zakażeniu z informacji, jakie otrzymałem w szpitalu w Koszalinie, część pacjentów i personelu medycznego. Z powodu sytuacji epidemicznej szpital w Koszalinie czasowo zawiesił wykonywanie zabiegów. Są jednak wyjątki, mówi rzecznik placówki Cezary Sołowi. Nie dotyczy to działu ginekologiczno-położniczego, czyli cięcia cesarskie i tak dalej, odbywają się pod nadzorem anestezjologicznym. Nie dotyczy to również pracy oddziałów pediatrycznych i chirurgii dziecięcej, ale niestety tutaj właśnie bez bloku operacyjnego, a także pracy oddziałów onkologicznych i chemioterapii. Do tych oddziałów pacjenci mogą być przyjmowani po uzgodnieniu telefonicznym. Do innych oddziałów niestety nie, aczkolwiek w sytuacji, kiedy dochodzi do zabiegu ratującego życie, oczywiście w takie działania podejmujemy. Z powodu koronawirusa kwarantanną są objęte oddziały wewnętrzne, chirurgia i kardiologia. Wczoraj pobrano próbki od całego personelu anestezjologicznego. Jeśli wyniki testów będą ujemne, pion zabiegowy zostanie ponownie uruchomiony, zapewnił rzecznik szpitala. Dla blisko 280 tysięcy uczniów ostatnich klas liceów i techników kończą się dziś zajęcia. Ze względu na zawieszenie tradycyjnych lekcji zostali sklasyfikowani przez nauczycieli zdalnie. Nie wiadomo jeszcze, kiedy przystąpią do matury. Czy dziś tę decyzję poznamy, to pytanie do Sylwii Białek, która zajmuje się tym tematem. Arkusze, zarówno jeśli chodzi o egzamin maturalny, jak i ósmoklasisty, są już gotowe, informowało kilka dni temu Ministerstwo Edukacji. Centralna Komisja Egzaminacyjna jest już do tego przygotowana. Teraz to tylko kwestia dystrybucji materiałów i dania wyraźnego sygnału, kiedy te egzaminy mają się odbyć. Dziś mamy poznać terminy egzaminów maturalnych i ósmoklasistów. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że minister edukacji wskaże daty, w których możliwe będzie przeprowadzenie egzaminów w bezpieczny sposób. Chcielibyśmy, aby te egzaminy odbyły się w sposób taki jak w poprzednich latach, w sensie w całości, żeby mogły być egzaminy maturalne zrobione oraz egzaminy ósmoklasisty. Do rozważenia jeszcze kwestia egzaminu ustnego z matury, natomiast tak, aby one mogły być po całą rekrutacji na studia czy do szkoły ponadpodstawowej, bo zawsze te egzaminy decydowały w dużej mierze o tym, jaki jest wynik postępowania rekrutacyjnego. Dziś poznamy też datę przedłużenia zamknięcia szkół. Będzie ona krótsza niż rok szkolny. Niewykluczone, że część dzieci wróci przed wakacjami do szkół. To będzie jednak zależeć od danych Ministerstwa Zdrowia dotyczących liczby zakażeń. Mówiła Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Sytuacja jest pod kontrolą, ale akcja gaśnicza cały czas trwa, mówią strażacy, którzy od niedzielnego wieczora walczą z ogniem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Do tej pory spłonęło ponad 6 tysięcy hektarów bagiennych łąk. Na miejscu jest Paweł Wądołowski. Rozmawiałem przed chwilą z Arturem Wiatrem z Biebrzańskiego Parku Narodowego i powiedział mi, że jest zdecydowanie lepsza sytuacja niż jeszcze wczoraj. Praktycznie nie ma już miejsc, gdzie byłby otwarty ogień. Raczej są miejsca, gdzie tlą się na przykład korzenie. Pokazały to też zdjęcia termowizyjne. Strażacy skupiają się teraz na dogaszaniu właśnie tych tlących się miejsc. Stworzyli w wielu miejscach bardzo długie linie wodne, a tam, gdzie nie mogą dostarczyć wody, wspomagają ich samoloty gaśnicze, a przede wszystkim helikopter. Ma dużo mniejszy zbiornik na wodę, ale może ją zrzucać z bardzo dużą dokładnością i bardzo często, bo pobierają bezpośrednio z rzeki lub kanałów. Największe ryzyko powrotu otwartego ognia jest teraz w okolicach Lasu Wierceńskiego i na grzędach i tam pracuje teraz najwięcej strażaków i pracowników parku. Z Goniądza, Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

blessing of the unseen. Momentum rearranged shall be echoed, returning back but now changed. The rusted shapes refuse to fall. It's gonna take much more than ordinary love to lift this Pearl Jam. Czas płynie, jeszcze tylko trzy kwadranse i zamykamy dzisiejsze notowanie. 1995. Piotr Baron zaprasza po godzinie 19, a po 22 wspomnienia z listy z pierwszego notowania. To było dokładnie 38 lat temu. To niesamowite, bo artyści pracowali przed tym, co się stało potem, a teraz publikują pierwsze nagranie z nowej płyty, mam nadzieję. Zespół The Rolling Stones to nasza piosenka dnia i ona jest także w zestawie do głosowania na listę Living in a Ghost Town. troszkę mi się przypomniało Anybody Seen My Baby. Nowa piosenka grupy The Rolling Stones. Nasza piosenka dnia jest także w zestawie do głosowania na listę. Polecam lp3.polskieradio.pl. 16 minut po 17 minut po 11. Trójka poleca. Kasia Stoparczyk, tak jak przed tygodniem, poleca książki dla dzieci i młodzieży. Zwiedzanie pięknych miejsc nie wchodzi teraz w grę. Jak zatem można dzisiaj podróżować? Na pewno tropem interesujących słów, bo czy to nie jest ciekawe, że w takiej Lubawie woda szczeka, a nie ścieka? A taki na przykład pies ścieka, a nie szczeka. A gdybyśmy tak powędrowali palcem po mapie i zatrzymali się w Kościanie, to zobaczylibyśmy z pewnością osobę, która się brechta. I nie oznaczałoby to, że jest jej wesoło, ale to, że właśnie wpadła do wody. Czytając tę książkę i oglądając ją, na pewno, jakby to powiedział mieszkaniec Zakopanego, nie będziemy się kotwić, czyli nudzić. Zabawne teksty, jak to u Michała Rusinka. I przepiękne ilustracje, jak to u Joanny Rusinek. Od Mikmaka do Zazuli. Atlas regionalizmów dla dzieci. Także dla tych, które często nie doceniają siebie, ponieważ są inne. Tak jak bohater tej wspaniałej książki, którą napisała Gerda Wagener, zilustrował zaś legendarny Józef Wilkoń. Wilczek to jej tytuł, a także jej główny bohater. Niesforny, nieśmiały, taki w każdej sprawie pod prąd. No bo rodzeństwo zgodnie chwyta pstrągi w stawie, tak jak uczył tata, a on chlapie wodą w stawie tak długo, aż na niebie pojawi się tęcza. Wilczek poeta, wilczek marzyciel. I o co tu chodzi? Chodzi o to, by zrozumiał, że jest równie wspaniały, jak jego odważne i zawsze właściwie zachowujące się rodzeństwo. A kiedy to zrozumie, wtedy z pewnością ochoczo wybierze się razem z nim w dziką podróż po parkach narodowych, którędy do Yellowstone. To już kolejna propozycja od znakomitego duetu Aleksandry i Daniela Mizielińskich. To wielkoformatowe dzieło sztuki, w którym oko w oko spotkamy się z kalikurkiem andyjskim czy narwalem jednozębnym. I na zakończenie trzy wybitne tytuły wyróżnione w 11 już konkursie na najlepszą książkę dziecięcą przecinek i kropka. Pomylony narzeczony Marcina Szczygielskiego Magdy Wosik, Uratuj ziemię George'a Patryka, no i moja ulubiona pracownia Aurory Roxany Jędrzejewskiej-Wróbel i Jony Jung. Serdecznie polecam. Kasia Stoparczyk polecała, do Yellowstone dokładam się zdecydowanie. A my wracamy do zestawu do głosowania na nową, dzisiejszą listę. Across the kitchen floor. Can't give you more, but you can be my inside friend. You can be my inside friend. My inside friend. Won't you be my inside friend? Come through with your hair still wet, yoga pants, sweatshirt on the bed. Heart heavy and you're weeping crazy. We can be lazy, baby, embrace me. And it's feeling so right. Don't think about leaving anytime tonight. You can just slide across my kitchen floor and tell me goodbye. Just see yourself right out my door. Come back through when you want to. If you do, you'll never call me anymore. That's what inside friends are for. You can be my Leon Bridges i John Mayer, Inside Friend. Nowa piosenka w zestawie do głosowania na listę. Polecam. Jeszcze 30 kilka minut i będziemy zamykali to notowanie. To jeszcze jeden duet. Toni Braxton i Babyface. Toni Braxton, no i oczywiście Babyface jako producent i współpracownik Do It. To jest nowa piosenka w zestawie do głosowania na listę. Polecam. Jeszcze tylko 33 minuty i zamykamy dzisiejsze 1995 notowanie. Cześć, tu Leski. Zostańcie w domu z trójką. Thank you. księżycowy był. Na ręczniku ja, a na leżaku ty. Pamiętam te cudowne lata, gdy włóczyliśmy się. Dziś, kiedy siedzę w domu, zastanawiam się, co zjem. Gdy całe miasta śpią, siedzę i czytam coś. Odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, siedzę i czytam coś, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom. Odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Zmieniać nic. Tu się z Leskim nie zgadzam, nie chcę zmieniać nic. Ja tam bym pozmieniał trochę. Ale piosenka ładna, bardzo ładna. Leski, nie chcę zmieniać nic. W zestawie do głosowania na listę polecam. Jeszcze tylko 30 minut i zamykamy dzisiejsze notowanie. To jeszcze Małgosia Ostrowska. Czasu, czy zechcę? Małgorzata Ostrowska. Piosenka Teraz i teraz jest w zestawie do głosowania na listę. Jason Mraz zapowiada nową płytę i nawet do piosenki tytułowej już się pojawił klip, ale to we własnym zakresie proszę sobie zorganizować. A piosenka bardzo ładna. Look for the good. Jason Mraz. Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. People done gone crazy. People done gone mad. People done forgot the superpowers we all have. We were born to love, not hate. We can decide our fate and look for the good in everyone and celebrate all our mistakes. If there's a silver lining, you still have to find it, find it, find it. Look for the good in everything. Mm-hmm. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. Everyone needs sunshine. Everyone needs rain. Everyone is carrying around some kind of pain. I see who you are. You're just like me. I see you're searching for a purpose, guided by a dream. I see who you are. I'm just like you. I get lost sometimes and I forget what I came here to do. I keep on trying. Keep on trying. When it gets frightening, look for the good in everything. Mm-hmm. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good. Look for the good. Look for the good in everyone. Is love and light and vibration. Look for the good. Look for the good. Everyone gets mad sometimes and maybe they should. Look for the good. Look for the good. Yeah, look out for all the heroes in your neighborhood. Look for the good. Look for the good. Life sure would be sweeter if everybody would. Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good. Look for the good. Look for the good in everyone. Tytułowa piosenka z nowej płyty Jason Mraz z dobrym przesłaniem Look for the good. A ja jeszcze przypominam o głosowaniu na listę, bo to tylko 20 minut i zamykamy notowanie. Dziś po 19 Piotr Baron, 1995 notowanie listy trójki. Cześć, tu Magda, Marta i Marcelina, czyli zespół Frele. Pozdrawiamy was serdecznie i namawiamy. Zostańcie w domu z trójką. Narysuję ci nasz nowy dom, do którego nie ma wstępu żadne zło. Nie wpuszczę go. Dam ci świeży zestaw nowych min, przed tobą tutaj jeszcze nie używał go nikt.

września 1960 roku. Drogi panie Zbyszku, nie wiem, gdzie się pan podziewa, ale przeczucie mi mówi, że napisał pan dużo nowych wierszy. Niechże pan choć kilka z nich przyśle do naszego życia. W ten sposób pozyska pan sobie moje serce, a może nawet niewielkie honorarium. Pięknie pozdrawiam. Wisława Szymborska. Po 8 września 1960. Pani kochana Wisełko, dziękuję za liścik bardzo miły. I dlatego, że pisany rączką, a nie mechanicznie, nie znoszę. I dlatego, że na adres współczesności, co mnie nie zaszczyca, ale odmładza. I dlatego, że pani myśli jeszcze o mnie jako o autorze wierszy. A z tym to naprawdę chuda fara. Z beczułki potoczek, z potoczka strumyczek, ze strumyczka stróżka, ze stróżki kropelki. Małe i niezbyt czyste. Zagubiony taki tu jestem po tym Paryżu. Tyle nowych nazwisk, Kryska, Przyboś, sami młodzi. W dodatku nikt mnie nie zwalcza. Postanowiłem więc przyczaić się w jakiejś szparze i zaschnąć. Ale zanim zaschnę, przyjadę niedługo do Krakowa i radbym bardzo z panią łyknąć trochę wilgoci. Całuję rączki. Herbert. Zbigniew Herbert wrócił z Paryża do Warszawy pociągiem, przez Katowice, podobnie jak wcześniej Szymborska, na przełomie maja i czerwca 1960 roku. W napisanym 8 czerwca 1960 roku liście do Czesława Miłosza, który mieszkał wtedy w Montgeron, pisał: do ojczyzny zajechałem dobrze. Tyle, że na granicy zabrali mi parę książek, między innymi rodzinną Europę Miłosza. A więc spotkanie wypadło raczej policyjnie niż sentymentalnie, z matką ziemią rodzinną. Potem miałem jeszcze parę przykrości, więc postanowiłem uciec z Warszawy i zaszyć się w lasach nad jeziorami. Książki na granicy skonfiskowali mu zapewne funkcjonariusze z Urzędu Celnego w Zebrzydowicach, a przykrości, o których napomyka, to przesłuchania przez Służbę Bezpieczeństwa w Warszawie. Początek lat 60. Kochana Wisełko, to ja uciekłem z delegacji partyjno-rządowej, żeby się z tobą zobaczyć, a ty... Pustka w sercu, głowie i w wątpiach. Napisz serce i pocałuj frąckowiaka. Całuję ręce, szyję, łokcie i uszy. Zbigniew Herbert. 14 marca 1961 roku. Jak widzisz, arcydzieła zostały przepisane. Kopię ci posyłam, żebyś sprawdził, czy wszystko dobrze, w razie czego naniosę poprawki. Postaram się w najbliższych numerach pchnąć pierwszą porcję. Niech sobie naród poczyta. Kocham ciebie i ojczyznę. Wisława. 16.03.61. Pilne poufne. Kochana Wisełko, co jest? No więc jak? I dlaczego? Jestem w strasz sytuacji. Sonety zostawione u ciebie koniecz potrzebny. Błagam, wyślij. Nawet jeśli zgubiłaś oryginał, napisz coś, żeby zgadzało się na objętość. Na pewno będą lepsze. Miła moja, nie torturuj grafomana, bo gniew tegoż jest straszny. Przepraszam, ale już nie mogę. Błagam o odpowiedź, choćby odmowną, i odrzucone teksty. Całuję ręce i całą twarz. Herbert. Najwyraźniej list Wisławy Szymborskiej, napisany 14 marca i donoszący o przepisaniu pozostawionych w redakcji życia literackiego wierszy, 16 marca jeszcze do Zbigniewa Herberta nie dotarł. 21 maja 1961 roku. Drogi prokonsulu! To, że myślisz o mnie i listy do mnie ślesz, jest dla serca mego balsamiczną pociechą. Postaram się jak najdłużej trzymać w teczce twoje wiersze, aby więź nasza nie uległa rychłemu zerwaniu. Z bólem dowiedziałam się, że bawiłeś w naszym grodzie, podczas gdy ja bawiłam w twoim. Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Wierszy, które pobrał od ciebie wieszcz Śliwonik, Roman Śliwonik, redaktor Współczesności, nie ma u mnie. Ja jeszcze mam studium przedmiotu, powrót prokonsula i szufladę. Prokonsul napotyka na pewne opory, ale nie traćmy nadziei. Napisz łaskawie, kiedy i u kogo wychodzi tomik i jaki będzie miał tytuł. To przy następnych wierszach damy notkę. To znaczy ja ją dam, a ręka będzie mi wówczas drżała z miłości. Żegnaj i przyjeżdżaj. Dusza ma jest i pozostanie czysta. Wisława. Grażyna Warszczewska oraz Adam Ferency czytają korespondencję 1955-1996. Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert. Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Dziękujemy Fundacjom Wisławy Szymborskiej oraz imienia Zbigniewa Herberta, a także wydawnictwu A5. Barbara Marcinik, zapraszam około 11:50. Ten mini serial prezentujemy codziennie, zatem korespondencja powróci jutro około 11:45, Baszko. Tak myślę mniej więcej. Ja mam dla Państwa dwie wiadomości teraz. Jeszcze tylko 9 minut głosowania na dzisiejszą listę. lp3.polskieradio.pl. Piotr Baron zaprasza po 19:00. To będzie 1995 wydanie listy. I druga wiadomość. Do poniedziałku głosujemy na 13. trójkowy top wszechczasów. 1 maja już wkrótce, dokładnie za tydzień. Polecamy Państwu, to piękna, fantastyczna zabawa. Po godzinie 12 będę trochę wspominał jeszcze pierwsze notowanie naszej listy. Po godzinie 13 sięgniemy po historię listy przebojów programu trzeciego, a po 14 jeszcze także do polskiego topu. No to polecam, nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Zaczynamy wspominanie. Shadows.